पूर्व श्लोक में आया था विशिष्ट टीका में विशिष्ट से कर्म तत्फल संबंध कर्ता हम इत्यादि अभिमानित्वात् न तथा उपलक्षित से इसे आया था। तो इतश्च न यश्य कर्मादि संबंधिता इत्या इस को 1001 में निर्हेतुत्वात् प्रतिचस्य तमसित्वस्य अस्य प्रतिचः प्रत्यात्मा जो तमसित्व है अज्ञान है निर्हेतुत्वात् कारण के बिना आगंतुक कारण के बिना इसलिए धर्माधर्मा है असंगते है न तस्य हानिवृद्धि। यहाँ जो टीका में अस्य प्रतिचः ईश्वर को तो हो गया था ना बोलो अस्य प्रतिचः तमसित्वम नाम प्रत्येक अभिन्न आत्मा में ब्रह्म में तमसित्व नाम क्या अज्ञान कृतम ईशत्वम जो अज्ञान कृत ईशत्व है तस्य अज्ञान उपाधिकस्य अज्ञान उपाधि अज्ञान उपाधिकस्य आगंतुक हेतु अनपेक्षित्वात् ये आगंतुक हेतु से धर्माधर्म नहीं लेना क्योंकि आप धर्माधर्म की अपेक्षा नहीं करता है इसलिए आगे धर्माधर्म संगति नहीं ऐसा नहीं। यहाँ कर्तृत्वादि अभिमान है नहीं है केवल अज्ञान हेतु कही ईशत्व है ईशत्व आगंतुक हेतु अनपेक्षित जैसे पहले आया था कर्ता हमित अभिमान अभिमान अभिमान हेतु का नहीं केवल ये अज्ञान हेतु को आगंतु हेतु अनपेक्षा होने अपेक्षित होने सदा भावा था। यदि अभिमान करता है तो तत्प्रयुक्त धर्माधर्मा से संगत होगा नहीं उनसे न धर्मादि भी संगति अभिमान हेतु को उनसे धर्माधर्म के संगत नहीं अतो न कर्म प्रयुक्त हानिवृद्धि परस्य अभिमान पर अन्य हेतु अपेक्षा अभिमान आदि अपेक्षा सापेक्ष नहीं उनसे राग आदि न धर्म आदि के साथ संगति अतो न कर्म प्रयुक्त हानिवृत्ति इसलिए कर्म धर्म आदि अतः अत क्या धर्म आदि संबंध नहीं होने से धर्म आदि संबंध क्यों नहीं हुआ अन्य हेतु अभिमान आदि हेतु अनपेक्ष अन्य हेतु से धर्म आधार नहीं लेकर के अभिमान आदि हेतु सापेक्ष सापेक्ष नहीं होने से मनुष्य धर्म आदि के साथ संबंध नहीं अधर्म आदि के साथ संबंध नहीं होने से कर्म प्रवृत्त हानिवृद्धि भी नहीं परमात्मा है। ईशत्वादि आत्मन स्वीकृत्य ईशत्वादि आत्मन स्वीकृत्य तस्य धर्मादि असंगति मुक्त्वा तदेव तस्य आत्मन ईशत्वादि स्वीकृत्य धर्मादि असंगति कह करेंगे कहा तदेव तस्य नातीत्या नैत्यादि नकार्यकरण यत्कर्तृत्वादिकारण सतोसंगस्वभावत्वान् निरंशयिकत्वतस्तथा यहाँ कारण को हटाए करण न कार्य करण वास्य उसमें पहले भी कारण शायद होगा पाठ अब कारण ही पाठ है उसमें आकार को हटाए बड़े भाज्य हटाया न कार्य करण वास्य कार्यकरण वास्य न कार्यकरण वास्य कर्तृत्वादि कारण से कार्यकरण सेवा अभाव नहीं कार्यकरण से यहाँ तो कार्यकरण है कार्यकरण है वो पहले कर्तृत्वादि कारण से अभिमान कर्तृत्वादि कारण से और कार्यकरण सेवा अभावम अभावम अभावे है ना कहते पाठ अभावे था आपके क्या है पाठ नहीं देते कर्तृत्वादि कारण से कार्यकरण सभा क्या पाठ है नहीं क्या है पाठ अभाव है ना हो ना अभाव है ना अब इसलिए पूछते हैं इसे संशोधन है कि अभावम पहले शायद अभाव बना के अभावम चाहिए कर्तृत्वादि कारण से कार्यकरण सेवा अभावम हेतु ये कर्तृत्वादि कारण से कार्यकरण से अभाव हेतु है, कार्यकरण भी नहीं, कर्तृत्वादि नहीं, कार्यकरण नहीं, उसका अभाव हेतु महा स्वत इति। स्वत असंग स्वभावता न कार्यकरण वाच्य कार्यकरण वाज वाद या किसी ले पर कर्तृत्वादि नहीं, धर्माधर्म नहीं है और शरीर कार्यकरण भी नहीं। यत कर्तृत्वादि कारण, कर्तृत्वादि के कारण शरीर इंद्रिय भी नहीं है, क्यों नहीं? स्वत्व असंग स्वभावत्वात् असंग स्वभाव है, निरंश एकत्व तथा अनिरंश एकत्व एक है। अंश भेदना कर्तृत्व असंगत्व असंगत्व च स्याद इति आशंका है। एक अंश कर्तृत्व एक अंश असंग हो जाए इति आशंका निरंश इति निरंशकत्व। श्लोक में क्या निरंशय दो मात्र जय निरंशकत्व तथा क्षेत्रज्ञस्य कर्तृत्व परस्य असंगत्व इति आशंका। क्षेत्रज्ञ जीव पर कर्ता हो पर असंग इति आशंका। एकत्वतः निरंश और एकत्वतः एक ही यथोत लक्षणत्वाद आत्मन यथोत लक्षण निरंश और एक निरंशक स्वरूपत्वात् लक्षण आत्मनो न ईषत्वादि इसे ईषत्वादि वास्तव नहीं है। तरी कथम एष सर्वेश्वर इत्यादि वाक्यम यदि ईश्वर तो वास्तव नहीं सर्वेश्वर के से इत्यादि वाक्यम होता है स्वत इति। सत एवं स्वभावोपि तद विद्यासमाश्रयात् एष सर्वेश्वरो देव ईषितव्यव्यपेक्षया। स्वत एवं स्वभाव भी वो निरंश एकत्व है असंग है होने पर भी तद अविद्या समाश्रयात् ऐसा देव सर्वेश्वर इसी तव्य अपेक्षा इसी तव्य सापेक्ष सर्वेश्वर कहा गया अविद्या से। एवं स्वभाव एवं है अनुसार ठीक है में चाहिए एवं स्वभाव असंगत्व अनंशत्व आदि रूपो अपि ये स्वभाव असंगत्व अनंशत्व आदि रूपो अपि इति तद अविद्या समासयाद ईषितव्य व्यपेक्षया इति संबंध अविद्या समासयाद ईषितव्य व्यपेक्षया व्यपे ईषितव्य व्यपेक्षया इति संबंध तद अपेक्षा ईश्वरत्व सर्वशेषान इति अनेन पुनरुक्तिं चोदयति। ऐसा सर्वेश्वर कहने के बाद फिर सर्वशीशान पुनरुक्ति ऐसा सर्वेश्वर इति पुनरुतम किम उच्यते वक्षमान बुभुत्साया विषयत्व प्रसिद्धये। ऐसा सर्वेश्वर इति पुनरुत्तम के मुच्यते पुनरुत्तम के मुच्यते पहले तो कहा था फिर क्यों कहते हैं उसका तरह वक्षमान बुभुत्साया विषयत्व प्रसिद्ध है। बुभुत्सा का बुद्धमिषा जिज्ञासा का आगे जिज्ञासा कहेंगे उसका विषयत्व प्रसिद्ध है वो विषय है परमात्मा विविधि संधि चेहर तस्या तात्पर्य दर्शन परिहरति तस्या उक्ते तात्पर्य देखाते वक्षमाण बुभुत्साया विषय तो प्रसिद्ध है। प्रत्येगात्मे व अज्ञात विविदिशा विषय इति वक्तुम प्रत्यात्मा एवं अज्ञात प्रत्यात्मा विविदिशा का विषय जानने के लिए एवं पुनरुत्ति ऐसा इति पुनरुत्ति ऐसा सर्वेस्तर प्रतीचो निर्देश ऐसा इति ही प्रतीचो निर्देश एत शब्द से ऐसा इति ऐसा सर्वेस्तर ऐसा सर्वेश्वर ही प्रत्यात्मा ही सर्वेश्वर है वे अज्ञात प्रत्यात्मा ही विषय है जिज्ञासा तस्य अज्ञातत्वम सर्वेश्वर शब्देन द्योत्यते सर्वेश्वर शब्द नहीं होते तो ईश्वर तो भी अज्ञान विशिष्ट है, इसे अज्ञात सच बुभुत्सा विषय हो विवक्षित बुभुत्सा का विषय ये प्रत्येक आत्मा है अज्ञात इत अर्थवती पुनरुक्ति से पुनरुक्ति सार्थिक है अज्ञातत्व तद विषयत्व हरहराधेर भी संभवती तद विषयत्व बुभुत्सा विषयत्व अज्ञातत्व तद विषयत्व हरिहराधे परमात्मन भी शिव विष्णु आदि में संभवती अर्थवती तद दीर्घ होनी चाहिए ए हाँ ध्यान नहीं दे अर्थवती पुनरुक्ति हरिहराधे संभवती तत्कथम प्रत्ययात्मे तथा तथा गया था भूखसा विषय तो प्रतिज्ञा थे तत्र अज्ञात एष एव आत्मा तावन मात्र सतत्वतः ईशादेर विषयांतस्य कल्पितत्वमतो भवेत् अज्ञात ऐसा एव आत्मा ऐसे एव आत्मा अज्ञात तावन मात्र से सतत्व वही सतत्व सात्विक है और ईशा अतः ईशादेर विषयांतस्य कल्पितत्व भवेत् विषय से ईश्वर से लेकर विषय सारे कल्पित है ईशादेर कल्पितत्व कौन से बड़े द्वैतवादी क्या कोई महात्मा भी बढ़ते ईश्वर को कैसे कल्पित कर देंगे बड़ा वो विशिष्ट लेकर के विशेष शुद्ध चिन्ह आता तो नहीं है पांच नियम हेतु अज्ञात एष एव एव क्या नियम हेतु तावन मात्र सत्व तो इतना ही तत्व है प्रत्यय मात्र कथम सर्वस्व सतत्व सबका तत्व है प्रत्यय मात्र कथम ईश्वरादिरपि लोके वस्तुतः प्रसिद्ध है लोके में तो ईश्वर आदि प्रसिद्ध है इति आशंका ईशादेर विषयांतस्य कल्पितत्व जड़त्व परिच्छिन्नत्वादि अत शब्दार्थ अतः जड़त्वाद परिच्छिन्नत्वाद कल्पितत्व हाँ विषयांत विषय में आ जाए परिच्छिन्न ईशादि में तो हाँ उपाधि अंश में पालनादि कर्तृर अनुग्रहादिना कृतेन धर्मादिना योगो दुर्वारो लोके तथा दृष्टत्वात् तत्कथन सन इत्यादि वाक्यम इति आशंक्य पुनरुत्तेर अर्थांतरमाह एष सर्वेश्वर पुनरुत्तेर अर्थांतर कहते पालनादि कर्तृर पालनादि करते तो पालना और कष्ट देते दुख ताड़न अनुग्रहादिना अनुग्रह और निग्रह कृत न धर्मादिना धर्मादिना योग होगा दुर्बार लोके तथा दृष्टता तत्कथन स न कनिया न हानिबुद्धि का निषेध किया इतिहासंक पुनरुत्ते अर्थांतर में साध्वादि साध्वाद्यान भी संबंधे यदि वा हेतुरुच्यते एष इत्यादि वचसा सर्वे सस्यात्मना स्फुट एष इत्यादि वचसा सर्वे सस्यात्मनः साध्वाद अनभिसंबंधे हेतु रुच्यते यदि वह कह करके सर्वेश्वर जो कहा है वो साध्वादि प्रत्येगात्मा को सर्वेश्वर जिज्ञासा विषय कहने के लिए पहले बताया था अभी कहते साध्वाद अनभि संबंध है हेतु रुचते किसके द्वारा ऐसा सर्वेश्वर जो सर्वेश्वर आत्मा है उसमें साधुवाद साधु क्यों नहीं आया ये सर्वेश्वर है छे कोशो अबाधित्व असंदिग्ध हेतु हेतु कथन करने के लिए साधुवादी संबंध के लिए तो अबाधित और असंदिग्ध हेतु क्या है? धर्म इति धर्माधर्मादि तंत्रो अर्थस तत्फले नेह लिप्यते विज्ञानात्मा न तु तथा सर्वे सत्वात् परो भवेत्। धर्म विज्ञानात्मा तत्फलेन लिप्यते धर्म धर्म आदि तंत्र अर्थ अर्थ विषय धर्म आदि क्या देना और तत्फलेन विज्ञानात्मा लिप्यते न तु तथा ईश्वर परो सर्वेश्वरत्वात् सर्वेश्वरत् परो न भवेत् लिप्ता नहीं होता है ये सर्वेश्वर कहने का है। काम कर्म अविद्या तंत्रो जीव धर्म आदि तंत्र तत्फलेन संबध्यते परस्तु तद्व न कर्मादितंत्र कर्मादितंत्र नहीं सर्वेश्वरत्वात् तस्मिन्नपि कर्मादु नियंत्रित्वात् उत कर्म को भी नियमन करने वाला अतो न तत्फल संबंधी स्यात् ईश्वर। यह शब्द जीवेश्वर निर्धारणार्थ यह तत्फलेन यह जीवेश्वर मध्ये विज्ञानात्मा लिप्यते न तो तथा पर श्लोक सर्वस्य कर्मणोपेश कारकस्य च तत्कृतः स्वतंत्र ईश्वरो यस्मान् नातु धर्मादि तंत्रता एषः सर्वस्य कारक कर्मण कारकस्य च तत्कृतः सर्वस्य कारकस्य तत्कृत कर्मणश्च स्वतंत्र ईश्वर यस्मात् नातु धर्मादि तंत्र धर्मादि तंत्रता न ये सर्वेश है ना सर्वेश किसका सर्वस्य कर्मण सर्वस्य कारकस्य तत्कृत कर्मणस्य च ईश्वर सर्वेशत्वात् ईश्वर स्वतंत्र यस्मात् अतो धर्मादि तंत्रता न। ठीक है मैं अच्छा ये तो हो गया कथन सर्वेश्वर तो भी कर्म तत्फला संबंधित तथा सर्व सर्वेशत्वात् सर्वस्य कर्मण कारकस्य च तत्कृत तत्कृत सत्यंत तत्कृत कर्मण फलस्य वा सबसे स्वतंत्र है ईश्वर यस्मात् धर्मादि तंत्र न। पशुपतिर्वा श्रीपतिर्वा सर्वेश्वरो न प्रत्यात्मा इति आशंक्य एष भूताधिपतिरिति विशेषणम् इति अभिप्रेत्य एष भूतपालित्यस्य अर्थमा अभिप्रेत्य एष दो अभिप्रेत्यैष अय प्रत्यय श्रीपति पशुपति कोई सर्वेश्वर होगा प्रत्यात्मा नहीं। भूतानि भूतानि जानिमन्तेश यतः पालयति ईश्वरः भूतपालस्ततो देवः कार्याणां कारणत्वतः यतः एष ईश्वरः जनिमति भूतानि पालयति ततो देवः भूतपालः कार्याणां कारणत्वतः कारण क्या कारण होने से पालन करता है बताएं तत्र हेतु क्यों पालन करता है कार्याणाम कारण तो यद्यपि सर्व कार्याणाम जन्मादि सूत्र आरभ्य तत्त तत्त उक्त न्यायन कारणम ईश्वर ब्रह्मसूत्र में आया। तथापि कथम तस्य भूतपालत्वम्, कारणतः जन्मादेश तो जन्मादेश में जन्म स्थिति स्थिति का कारण तो है, तो फिर कारण तो हो जाएगा भूतपाल कैसे कारण है ना, कारण है नहीं पाल्यन्ते कार्याणि यतस्ततः तत्कार्यत्वाच भूतानां भूतपालत्वमात्मनः। पूर्व श्लोक में ततो कार्याणाम कारणत्व तो दिया, कार्य से कारण हो गया तो कारण तो हो गया, किंतु भूतपाल कैसे तो कारण नहीं, यतः कार्याण नहीं यह कार्याणि पाल्यन्ते ततः भूतानां तत्कार्यत्वाच आत्मन भूतपालत्वम्। तेन उपेक्षितस्य कार्यस्य, तेन कारणेन परमात्मना उपेक्षितस्य कार्यस्य, उपेक्षित मतलब क्या है उसमें बड़े भाई जी लिखा है सत्ताम स्फूर्तिंच अप्रापितस्य, अप्रापितस्य सत्ताम स्फूर्तिंच अप्रापितस्य, यदि सत्ता स्फूर्ति प्राप्त नहीं कराए तो सत्व ही सिद्ध नहीं होगा, उसकी सत्ता उसकी स्फूर्ति से तो उपेक्षित करने मतलब क्या है उसके बिना। सत्ताम स्फूर्तिंच अप्रापितस्य तेन उपेक्षितस्य कार्यस्य सत्वमेव न इति वक्तुम ही शब्द, कारण कारण नहीं पाल्यन्ते उसके बिना सत्व ही सिद्धि नहीं। व्यवहार भूमि यह इतुक्त्या यह व्यवहार भूमि यतः ततः सर्वत्र इत्यतः, यतः सर्वत्र कार्यत्वाच भूतानां भूतपालम्, सामान्य न्याय प्रकृति विजयति सर्वत्र कार्य कारणे नहीं पाल्यन्ते कार्याणि यह यतः, यह सर्वत्र यतः ततः सर्वत्र कार्याणि कारण पाल्यन्ते भूतानां तत्कार्यत्वाच भूतपालत्वम्, सामान्य प्रकृति यदि तत्कार्यत्वाच भूतानां यह सामान्य सर्वत्र हो गया कारण पालन करता है, यह कार्य सारे भूतों से भूतपाल हो गया। भूताधिपति शब्द से अर्थांतर भाव अधिष्ठाय पालयिता भूताधिपति भूते इति, भूताधिपति शब्देन ब्रह्मा वात्राभिधीयते इन्द्रलोकेश्वरश्चात्र वरुणाद्यात्मना तथा लोकपालोपि चापेश तथा कार्यस्य दर्शनात् प्रशासितापि चापेश तदेतदभिधीयते। भूताधिपति शब्द ना अत्र अथवा ब्रह्मा अत्र विधेयते, इंद्र लोकेश्वरश्च अत्र वरुणादि आत्मना तथा एसो लोकेश्वरश्च वरुणादि आत्मना तद्रूप से लोकपालोपि, ये इंद्र वरुणादि सब लोकपाल है तो तद्रूपेण लोकपालोपि च एष तथा कार्यस्य दर्शनात् अप्रशासिता भी चाहिए वो कार्य सबको पालन करता है प्रशासन करने वाला तद एत अभिधीयते भूतपति शब्द अधिपत्या लोकेश्वरश्चात्र यो ब्रह्मा श्रुति स्मृति इतिहास पुराणेशु सूत्रादि संज्ञा विज्ञात सूत्र हिरण्यगर्भ स्वस्मिन् वाक्ये भूताधिपति शब्द उच्यते। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूत से जात पतिरेक आसीदी श्रुते सचत्र परमात्मैव तत्प्रकरणता द्वितीयर्थ ये परमात्मा है। ऐसा लोकेश्वर ऐसा शब्द लिखना है, ऐसा लोकेश्वर ऐसा लोकपाल इति माध्यम दिनाश तत्र लोकेश्वर शब्दम व्याकृति माध्यम दिन शाखा में ऐसा लोकेश्वर ऐसा लोकपाल ऐसा है इंद्र, इंद्र लोकेश्वर छात्र लोकेश्वर इंद्र है और वरुण आदि आत्मना लोकपाल वही लोकपाल शब्दात्मा वरुण आदि आत्मना तथा लोकपाल भी ऐसा यथा परमात्मा एव इंद्रात्मना लोकेश्वर परमात्मा इंद्र से लोकेश्वर तथा सैव वरुणादि रूपेण लोकपाल होता है इत्यादि तथा लोकपाल भी ऐसे तथा कार्य से दर्शनाथ ऐसे कार्य दिखता है जग कार्य जग नियमन पालनादि कार्य से इंद्रादो दर्शनाथ जग नियमन पालनादि कार्य इंद्र दिखने से अनिश्वर से तदयोगा ईश्वर नहीं होता नहीं होगा से तत्त्व रूपेण स्थित्व सैव तत्त कार्य करोति इंद्र वर्णादि रूप से रह करके स परमात्मा ही तत्त कार्य करते हैं। ऐसे सेतु इत्यादि अवतार थी ऐसे सेतु विदारण मंत्र में तो प्रशासिता भी ऐसे तदेत अभिदेते मर्यादा आधारिता इत्यावत से मर्यादा असंभेदाय मर्यादा धारण करने वाले द्वितीय अपीर अवधारणे प्रशासिता अपि च अपि एष अपि एष एव प्रशासिता अपि च प्रशासिता अपि च अपेष यहाँ जो अपि अवधानार्थ क्या परस्माद् अन्योपि कश्चित् प्रशासिता अस्तु तद्भेद प्रसिद्धे इति चेन्नेत्यः लोकानां रचना येषा चित्त्यादीनां व्यवस्थिता सिद्धा संक्रियमाणे साप्य सेवानुशासनात् या ऐसा चित्त्यादिना व्यवस्थिता लोकानाम रचना चित्त्यादिना लोकानाम रचना ऐसा व्यवस्थिता चित्त्यादि रचना रचना सिद्ध है लोक सिद्ध है असंक्रियमाण रचना यह साप्य असैव अनुशासनात् यह लोके में यह लोके सिद्धा चित्त्यादिनाम लोकानाम व्यवस्थिता असंक्रियमाण रचना ये जो साप्य असैव अनुशासनात् परमात्मा के अनुशासन से लोक का नाम तेरा प्रशासित्री अंतरम निषिद्ध अन्य कोई प्रशासिता नहीं अतो अन्य दार्थम इत्यादि ना प्रत्युदत्तम अन्य कोई नहीं ऐसा है वो ही ऐसा हो ये जो लोग व्यवस्थित रचना है उसके अनुशासन ही सब कुछ है वही प्रशासन करने वाला परस्येव प्रशासित्रते भी कथम सेतु शब्द तत्र प्रयुतम सेतु शब्द किसे प्रयोग किया गया वर्ण वर्णा समाधि हेतु ना व्यवस्था नाम संकर नैव सिद्ध्यति विना हेतु सेतु रेशैति क्षताम् हेतु बिना वर्णा समाधि हेतुना असंकर वर्णा समाधि हेतुना व्यवस्था नाम असंकर नैव सिद्धेत ऐसा सेतु इति इच्छता इसे ये सेतु है इस सेतु के बिना हेतु के बिना असंकर व्यवस्था नहीं होगी इसलिए ही धारण करने वाले वर्णा समाधि देखो 14 नहीं पूरा टूट नहीं पूरा नहीं टूटेगा तो व्यतिक्रम तो थोड़ा होता रहता है, पहले से भी चल रहा है, किंतु पूरा टूटेगा नहीं, इसे तो अनादिकाल से चल रहा है, नहीं तो अभी तो वेद कैसे रहता, कितने विरोध होकर कितने जलाए, कितने मंदिर तोड़े, कितने ग्रंथ ले गए, कितने लोग हमारे क्या, क्या क्या नहीं हुआ, तो भी चल रहा है, ज़्यादा हो रहे वो तो स्वाभाविक है, वर्णसंकर होना तो बनेगा, किंतु पूरा समाप्त तो नहीं है, कुछ है अभी भी मंदिर आदि में कितने लोग जाते हैं अभी, वो एक भक्ति कम होगी, मानने वाले कम, ऐसा नहीं, शास्त्र आदि को मानने के लिए ये ऐसा, यहाँ के विदेश में लोग मानने लगे बहुत, अब कोई ऐसे भी मिला तो पहले से वहाँ पढ़ करके अपने आप पढ़ करके इसी मत को अद्वैत मत को से यही ठीक है यही करके, एक इजराइली के लड़की मिली थी तो देख करके उसको पढ़ करके पहले से इसी मत में कहा यही ठीक है करके, वो आकर के यहाँ अगर पढ़ी साधना करने लगे, ऐसे कितने है, अब बाहर ऐसे घूमते बहुत स्थान में, ये गंगा किनारे बैठ करके आकर के दे गंगा किनारे जैसे ध्यान लगता है एकाग्रता होती कहीं नहीं होती, ऐसे भी कहने वाले सुने बहुत, सब घूमते सब देश विदेश, तो उनको यहाँ जो शांति मिलती वहाँ नहीं मिलती, ऐसे भी कितने लोग जिनका कुछ संस्कार है, बाकी तो सब भटकने वाले बहुत होते हैं, किंतु कुछ ऐसे संस्कार वाला होते हैं तो ऐसे है, ऐसे बहुत समय में अच्छा जिज्ञासु और अच्छे बहुत ही साधक भी होते हैं, भी मिलते हैं और वो मानने वाले भी मानते हैं बहुत, हाँ ऐसे तो देश परस्य सेतुत्वं दृष्टान्तेन साधयितुं विधरण विशेषणं व्याचष्टे, विधरण विशेष यथा यतोदक प्रवाहस्य सेतुर्विधरणस्तथा सर्वलोक व्यवस्थानां सेतु स परमेश्वरः यथा उदक प्रवाहस्य सेतु वितरण तथा सर्वलोक व्यवस्थानां सेतु स परमेश्वर सेतु है, ऐसा इत्यादि अवतारयति, इत्यादि अवतारयति ऐसे पाठ बनाया, इत्यादि आदत है ना, इत्याद्य द्य र करके आकार काट करके अवतारयति, ऐसा इत्यादि अवतारयति आदत के स्थान पर अवतारयति चाहिए, अवतरण करते साम किमर्थम, किमर्थम सेतुरित्येव माकांक्षायां परं वचः असंभेदाय लोकाना मेषामित्यभिधीयते। किमर्थम सेतु परमात्मा है, इतव आकांक्षायाम परम वच आगे का वाक्य है, ऐसा लोकानाम असंवेदाय इति अभी दिए थे आगे, किन तत् परम वच उसके लिए परम वच आया, तद असंवेदाय इति तद व्याकरोति, असंवेदाय लोकानाम असंभिन्न, असंभिन्न व्यवस्था स्युः कथम नाम यथोदिता तस्मै तस्मै फलायालं सेतुरीशो भवेत् ततः। यथोदिता असंभिन्न व्यवस्था कथम नाम तस्मै तस्मै फलाय अलम स्यु ततः ईश सेतु भवेत्। ईश्वर सेतु है यथोदिता असंभिन व्यवस्था कथम तस्मै तस्मै फला अलम भवेत्। व्यवस्था कर्म करके फल के लिए कैसे होगा, अततः ईश सेतु भवेत्। यथोदिता असंभिन व्यवस्था यथोदिता, यथोदिता क्या है, वर्णाश्च आश्रमाश्च पृथ्वीदेश्च लोका, ये सो कहेगे असंभिन व्यवस्था होकर के ओ कथम नाम तस्मै तस्मै फलाय अलम से फल के लिए होगा। तत्त फलम असंकीर्णम तत्धन कार्य फल तत्त फल के लिए असंकीर्ण फल होगा है तत्त अधन कार्य अन्न वर्णाश्रम के लिए अलग अलग वर्णाश्रम का कार्य कैसे होगा लोग कहे, इसके लिए ईशा सेतु है। वृत्तम अनुद्य विविध दिशा वाक्य तात्पर्य में आया एवं तावत, एवं तावत समासेन षष्ठाध्यायुक्तम आदरात् श्रुत्यानुद्या किलं वस्तु तस्याथ प्रतिपत्तये। उपायतां यथा सर्वो वेदोयं प्रतिपद्यते तमेतमिति वाक्येन तदेतदभिधीयते। एवं तावत् समासेन श्रुत्या षष्ठाध्याय उत्तम आदरात् अनुद्य अखिल वस्तु अनुद्य अथ तस्य प्रतिपत्तये यथा सर्वो अयम वेद उपायतां प्रतिपद्यते तदे तमेतमिति वाक्येन अभिधीयते। षष्ठाध्याय मतलब चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ अध्याय में अभी तक जो कहा समासेन अनुद्य संख्य विषय अखिलं वस्तु तस्य अथ प्रतिपदे यथा सारं पुनः वेद उपाय होगा साधना तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मण विविदिशन्ति वस्तु अखिलं वस्तु ब्रह्मात्मैक्यं श्रुत्या सवाय समान इत्यादि कया श्रुत्या अनुद्य अखिलं पूर्णमित्येतत् तस्य ऐक्योक्ति तस्य प्रतिपत्तये अतः तस्य अतः प्रतिपत्ति ऐक्यस्य प्रतिपत्त्यर्थं तत्प्रतिपत्तेरुपायापेक्षा द्योतको अथ शब्द अथ प्रतिपत्ति अथ ज्ञान के लिए उपाय की अपेक्षा है इसलिए अथ प्रतिपत्ते उपायताम। वेद शब्द कर्मकांडार्थ सर्व भी वेद सारे भी कर्मकांड उसका उपाय साधन है। विविध दिशा वाक्य तात्पर्य मुक्त्वा तदक्षराणि युजयति तमेतं वेदानुवचन विविध दिशन्ति एतं विविध दिशन्त्युक्तं वेदानुवचनादिभिः उपायैरीश्वरं साक्षात् दपेताशेषकल्पनम्। वेदानुवचनाद् भी उपाय ही एतम् ईश्वरम् साक्षात् अपेताशेषकल्पनम् विविदिशन्ति उक्तम पहले आ जाएगा उक्तम ईश्वरम उक्तम साक्षात अपेदशेष कल्पनम ईश्वरम वेदानुवचनादि उपाय विविदिशन्ति साक्षात विदिशन्ति संबंध अच्छा साक्षात अपेक्षा साक्षात विविधि सन्ति उक्तम उक्तम ईश्वरम विरज पर आकाशाद इत्यादि में कहा ईश्वरमित अज्ञातस्य प्रतिच विविधिषा विषयत्वं सृजयति ये सर्वेश्वरादि कहा दिया ईश्वर है अज्ञात प्रत्ययात्मा विविधिषा यह विषय तस्य निरुपाधिकम नित्यम उत्तमा अपेद उपाधि अपेद अशिष्य कल्पनम निरुपाधि सर्वम उक्त है प्रतिचि ज्ञानेच्छाया लौकिक इच्छा तो विशेषमा लौकिक इच्छा से ज्ञान इच्छा क्योंकि कोई कहे गए इच्छा मात्र को छोड़ो तो क्या मोक्ष की इच्छा छोड़ देंगे ऐसे प्रश्न करते हैं इच्छा के छोड़ दो मोक्ष की इच्छा तो इच्छा है कोई कोई कहते हैं हाँ भी छोड़ दो ज्ञान की इच्छा भी छोड़ मोक्ष की इच्छा ही छोड़ दो मोक्ष की इच्छा तो छूट जाती है ये विषय इच्छा छोड़नी चाहिए तो कोई कोई इसे शंका करते हैं तो कहते ज्ञान इच्छा लौकिक इच्छा सब विशेष है स्वातंत्रेण इस विषया भुवस्साप्यति दुर्लभा गम्यते तदुपायानां विधानाद्यत्नतः श्रुतो ईश विषया भूषापि स्वातंत्रेण अति दुर्लभा यत्नत श्रुतो तदुपायानां विधानाद गम्यते ये भूषा दुर्लभ कैसे ये इतने यत्न से श्रुति में उसका उपाय विधान करने से निश्चित होता है स्वतंत्र ही अपने आप भूषा अति दुर्लभ है लौकिकतावद इच्छा शोभनार्थ अधिकृता सुलभा विषय में शोभन अध्यास किया बुद्धि हुई तो इधम में से आते तो सुलभ है प्रत्यय विषया तो पुरुष से स्वातंत्र भूषा भी न लभ्य थे स्वातंत्र मतलब शास्त्र आदि वैराग्य आदि के पुण्य कर्म के बिना ऐसे ही अपने आप भूषा न लभ्य थे तज ज्ञान तो सुतराम भूषा भी नहीं तो जिज्ञासा नहीं तो ज्ञान क्या है विविधिषा दुर्लभ्य से गम कम विविधिषा दुर्लभ्य के गम के सुपाय नाम विधानात यत्न विधानात बहु उपाय उपन्यास यत्न यत्न क्या है बहुत उपाय कथन किया गया विविधिषा वाक्यालोचनया सिद्धम अर्थमा इसलिए बहुत साधक जिनमें जिज्ञासा ही नहीं है थोड़े कुछ जानने पर थोड़ा ज्ञान सामान्य हो गया आगे मुख्य कहता प्रश्न है क्योंकि जिज्ञासा भी ये नहीं है थोड़े कुछ जानने पर लगता है बहुत कुछ आ गया छोड़ दे और कोई जरूरत नहीं तो जिज्ञासा आत्म जिज्ञासा हो जाए तो ज्ञान होने तक उसे पीछे लग गया विदिशा वाक्य आलोचना है सिद्धम अर्थ में विनियोग विनियोग प्रयत्न कर्म विज्ञान कांड हो गम्यते भिन्न वाक्यत्वम नैकत्र विनियोग की कर्म ज्ञान कांडय हो विनियोग प्रयत्नाच भिन्न वाक्यत्वम गम्यते नैकत्र विनियोग की एक में विनियोग दोनों कांड का नहीं है भिन्न भिन्न है यह तो कांडोर एक वाक्यत्वम कैश्चित उक्तम तदयुक्तम तयर भिन्न वाक्यत्वम एव ही गम्यते कर्मणाम विविधिषायां विनियोगे वाक्य तात्पर्य दर्शनात् न च कांडोर वाक्य के भी तेषां तत्र विनियोग उक्तिरिक्ता दोनों कांड एक वाक्य हो जाएगा तेषां विनियोग उक्ति विविधिषा में युक्त इतना तद विनियोगे लब्ध विविधिषस्य कर्मत्याग प्रसंगात यदि तद विनियोगे कर्मकांड में लब्ध विविधिषस्य कर्मत्याग प्रसंगात लब्ध विविधिषस्य कर्मत्याग प्रसंगात एक वाक्य तो अनवकाशात हाँ कर्म त्याग हो जाएगा तो एक वाक्य तो किस ज्ञान करने के साधन, विविधता जिसकी हो गई तो कर्म का त्याग कर दिया तो कर्म के साथ ज्ञान कांड का एक तो नहीं होगा। ईश विषया बुभुत्सा त्यत्रापि न सूचितम अर्थ ईश विषयापि बुभुत्सा दुर्लभा का अपना यदि यद बुभुत्सापि दुष्प्रापा वदत तत्वबोधनम ततोपि दुर्लभतर मुपाया लभ्यते कुतः। यद भूषापि दुष्प्रभा तत्त्वबोधनम दुर्लभतरम कुतः उपाया लभ्यते ततोपि ततोपि दुर्लभतरम कुतः उपाय लभ्यते वद भूषा भी दुर्लभ दुर्लभे तथोपि दुर्लभतरम तत्त्वबोधनम कुतः उपाय लभ्यते वद किसे प्राप्त होगा। कर्मणां विविदिशायां विनियोगुक्तिम अनुसृत्य कांडोर एक वाक्य तो अभाव मुक्त्वा कर्म का विविदिशा विनियोगन से एक वाक्य तो नहीं विनियोगुक्ति वसादेव लब्धम अर्थांतर महादुषा कति भूषा बहुसा साधने श्वेष नहीं क्या अच्छा आगे बहुसा मात्र एवामि वेदानुवचनादय विनियुक्ताय तस्मान् नैते तज्ज्ञान सिद्धये यतः अमि वेदानुवचनादेह भूषामात्रेव विनियुक्ता तस्मादेते तज्ज्ञान सिद्धेन विवरण तो वेदानुवचन यज्ञ ने दाने नहीं थी वेदने के साथ उन्होंने किया यहाँ विविदिशा मात्र ज्ञान के लिए नहीं वो परंपरा हो जाता है। चौबीस विविदिशा साधनान्येव कर्माणि न ज्ञान साधनानि इत्यत्र वाक्य शेष अनुग्राहकत्वम् अत इति अतएव श्रुतिर्यत्नात् समाधीनैव वक्ष्यति उपायानात्मयातात्म्य विज्ञानायमात्मकान् अतएव समाधीन एव उपायान आथात्म याथात्म उपायान यमात्मकान आत्मयाथात्म विज्ञानाय यत्नात् श्रुतिर्वक्षति ये कहेंगे समाधि यमादि आत्मयाथात्म विज्ञान उपाय समदमादि ज्ञान का उपाय कहेंगे। पच्चीस अहिंसा ते सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिहार्यमाइति योग सूत्र अनुसारण समाधिन विष्णुसि यमात्मकान यमात्मकान समाधिन समाधिन एव यमात्मकान। पच्चीस अस्तु बहुसा साधनानि एव कर्माणि केषां पुनः तेषु अधिकारः तत्र बहुसा बहुसा साधने स्वेषु वेदानुवचनादिषु अधिकारो विशेषेण शास्त्रमाना यथा युति येषु भूषा साधनेषु वेदानुवचनादिषु अविशेषण ही आश्रमाणम अधिकार यथायुति यथायुति यथा संभव सबका अधिकार मतलब सब कर्म करने के सबका अधिकार ऐसा नहीं यथायुति अविशेषण ही छेद अधिकार अविशेषण आसमान तेषाम तत्र स्वामित्वेन योग्यत्वम् ईषदात् कर्म करने के स्वामी अधिकारी है वर्णाश्रम कर्म व्यवस्था तरी दुस्त सद तो वर्णाश्रम कर्म व्यवस्था फिर नहीं बनेगी कोई कुछ करेगा इतिहासंग यथायुति येन वर्णेन आश्रमेण वा यत्कर्म शास्त्रवता युज्यते ताम युतिम अनतिक्रम युतिम अनतिक्रम यथायुति जिस वर्णाश्रम के जो कर्म शास्त्र से उसी में तस्य तस्मिन् अधिकृति अधिकार तो ये उसमें अधिकार सब का सब वर्णाश्रम वाले का अधिकार है भूषा साधन में किंतु भूषा साधन में किसी वर्ण के लिए कोई अधिकार है वो देखना पड़ेगा किस आश्रम के लिए क्या अधिकार तत्प्रपंच यथायोगम यथायोगम यथा श्रद्धम तद्भूषा प्रसिद्ध सर्वासमय रमी कार्य वेदानुवचनादय तद्भूषा प्रसिद्ध है सर्वासमय अमी वेदानुवचनादय यथायोगम यथाश्रद्धम कार्य यथासंभव यथाश्रद्धा को लेकर के भूषा प्रसिद्ध है अमी वेदानुवचनादय सर्वासमय कार्य अर्थात सर्वासमय अपने वर्णाश्रम को लेकर करेंगे उसमें भूषा होगी तद्भूषा प्रत्येक विधिशा जिज्ञासा ओम